ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 5 सूत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। छठे सूत्र की चर्चा आज प्रारंभ होनी है। तत्पदार्थ शोधन पंचम अधिकरण से प्रारंभ हुआ। तत्पदार्थ का सविशेष स्वरूप बताने वाले भी श्रुति वचन हैं, निर्विशेष तत्पदार्थ को बताने वाले भी श्रुति वचन हैं। तत्पदार्थ है ब्रह्म, ब्रह्म को सविशेष निर्विशेष उभय रूप बताने वाले उपनिषद वाक्य उपलब्ध हैं। इसलिए संशय हुआ कि ब्रह्म उभय रूप है या अन्यतर रूप है, और अन्यतर रूप है तो सविशेष है या निर्विशेष है। तो पूर्व पक्षी ने कहा दोनों श्रुतियां हैं तो दोनों को प्रमाण मानना उचित है, इसलिए उभय रूप ब्रह्म को माना जाए। भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि ब्रह्म स्वतः तो निर्विशेष ही है, उभय रूप हो नहीं सकता। न परस्य उभयलिंगम, इससे स्वतः ब्रह्म का उभय रूपत्व विरोध होने के कारण नहीं हो सकता। सविशेषत्व निर्विशेषत्व अंधकार प्रकाश के तरह विरोधी होने के कारण एक वस्तु में स्वतः नहीं रह सकता। तो कहा निर्विशेषत्व स्वतः मान लो उपाधि से, सविशेषत्व मान लो, तो फिर वह औपाधिक सविशेषत्व भी वास्तविक मान लो निर्विशेषत्व के तरह। ये जो पूर्व पक्षी का आग्रह था उसका भी निराकरण करते हुए कहा कि स्थानतोपि, यानी उपाधि संबंध से भी ब्रह्म में वास्तविक उभय रूपत्व संभव नहीं है। जो औपाधिक होता है, स्फटिक में लोहित्य औपाधिक है तो कल्पित होता है, तो ब्रह्म में तो उपाधियां भी कल्पित हैं। सर्वगंधत्वादि विशेष की निमित्त भूता पृथ्वी आदि उपाधियां भी कल्पित होने से तन्निमित्तक सर्वगंधत्वादि विशेष ब्रह्म में बताया गया आरोपित ही होगा, कल्पित ही होगा, वास्तविक नहीं है। इसलिए स्वतः ब्रह्म एक रूप ही है और वो एक रूप निर्विशेष ही है, अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्। तो का सविशेष निर्विशेष उभय रूप श्रुतियां विद्यमान होने पर भी निर्विशेष श्रुति के आधार पर ब्रह्म को निर्विशेषी क्यों माना जा रहा है? सविशेष मान लो, इसमें कोई भी नहीं गमक। तो तत्पर अतत्पर विरोध है, तत्परम बलीय, इस न्याय को विनिगमक माना गया और उसके आधार पर बताया गया ब्रह्म निर्विशेष ही है, क्योंकि अस्थूलम अणनु इत्यादि श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप में ही है। और जो सविशेष स्वरूप बताने वाले चतुष्पाद ब्रह्म, षोडशकल ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं, वे ब्रह्म के सविशेष स्वरूप में तात्पर्यवान नहीं है। उनका तात्पर्य तो उपासना विधि में है, और उनका विधेयभूत जो उपासना, उसकी सिद्धि के लिए औपाधिक सविशेषता को ब्रह्म में बता रहे हैं उपास्य में, ये कहा जाएगा। और उस कल्पित सर्वगंधत्वादि विशेषता को लेकर के भी उपासना की उपपत्ति हो जाती है। इसे समझाने के लिए प्रकाशवच्य अव्यर्थ्यात ये सूत्र हुआ, और ये कहा गया कि जैसे प्रकाश में ऋजुत्वादि आकार स्वतः नहीं है, स्वतः ऋजुत्वादि आकार रूप विशेषता से रहित निर्विशेष प्रकाश है, और अंगुल्यादि उपाधिगत ऋजुत्वादि आकार रूप विशेषताओं से युक्त सा उपाधि के संसर्ग से भासता है, युक्त सा भासता है, वह वस्तुतः ऋजुत्वादि आकार वाला नहीं होता। ऐसे ही पृथ्व्यादि उपाधि संसर्ग से ब्रह्म पृथ्व्यादि उपाधिगत सर्वगंधत्वादि विशेषताओं से युक्त सा प्रतीत होता है, लेकिन उस समय भी वास्तविक सर्वगंधत्वादि विशेषताएं उसमें नहीं आती। जैसे प्रकाश में वास्तविक ऋजुत्व वक्रत्वादि आकार नहीं आता है, वैसे भासते हैं आकार मात्र, का मतलब कल्पित हैं। ऐसे उपाधि के संसर्ग से कल्पित मात्र सर्वगंधत्वादि का निरूपण करके सविशेष वाक्य सार्थक बन जाता है। इसे प्रकाशवच्च अव्यर्थ्यात इत्यादि से बता दिया गया। 16वें सूत्र में पाद के और अधिकरण के छठे सूत्र में ये बताया जा रहा है कि इसलिए भी ब्रह्म निर्विशेष ही है। श्रुति ब्रह्म को सैंधव घन के उदाहरण द्वारा मात्र चिद्रूप ही बता रही है। एक चेतन रूप को छोड़ करके, ज्ञान स्वरूपता को छोड़ करके ब्रह्म का अन्य कोई भी स्वरूप नहीं है, ये श्रुति बता रही है। उससे भी ब्रह्म की निर्विशेषता सिद्ध होती है। इस अभिप्राय से 16वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण टीका में टीकाकार ने लिखा था कि यतः श्रुति चिन्मात्रम आह अतश्च विशेषो मिथ्या इति सूत्रार्थम आह आह चैति। तो जिस कारण से स्वयं श्रुति भगवती तत्पदार्थभूत ब्रह्म को चिन्मात्र बता रही है, मात्र शब्द व्यावर्तक है ज्ञान से विपरीत स्वरूप का, ज्ञान को छोड़ करके और कोई स्वरूप उससे विपरीत स्वरूप है जड़त्व स्वरूप, तो उसमें जड़त्व अचेतनत्व है ही नहीं, मात्र चेतन ही चेतन ब्रह्म है। ऐसा स्वयं श्रुति भगवती कह रही है जिस कारण से, अतश्च का अर्थ है इसी कारण से, विशेषो मिथ्या, जो चैतन्य स्वरूप से विपरीत स्वरूप रूप विशेष है वह आरोपित है, कल्पित है। इस प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार आहाच इत्यादि से बता रहे हैं। तो पहले सूत्र का उच्चारण किया जाए। आहच तन्मात्रम्, आहच तन्मात्रम्, तो तदेव तन्मात्रम्, ऐसे तन्मात्रम् शब्द की व्युत्पत्ति होती है। और तदेव में तत् शब्द से लेना है चेतन को, चित को। तो तत् का अर्थ हुआ चित और मात्र का अर्थ हुआ एव, इसलिए तन्मात्रम् यानी चिन्मात्रम्। परस्य रूपम श्रुति आह च, ऐसे लगाना। आहा का कर्ता है सूत्रस्थ आहा पद का श्रुति। तो जिस कारण से श्रुति स्वयं न उभयथापि परस्य उभय लिंगम सूत्र से परस्य पद की अनुवृत्ति आएगी, स्वरूपम पद का अध्याय किया जाएगा, या लिंगम पद ले आइए, वहाँ लिंगम का अर्थ रूपम है, स्वरूपम उभय को छोड़ करके बाकी। तो परस्य यतः श्रुति परस्य तन्मात्रम यानि चिन्मात्रम रूप लिंगम आह यतः, अतः स विशेषत्वं परस्य आरोपितम्, ये अर्थ निकलेगा। तो जिस कारण से स्वयं श्रुति भगवती ब्रह्म का चेतन ही रूप बता रही है, ब्रह्म को निर्विशेष चिद्रूप ही बता रही है, विजातीय स्वरूप से रहित ज्ञान मात्र ही ब्रह्म है ऐसा बता रही है, उस कारण से भी सर्वगंधत्वादि जो विशेष हैं वह आरोपित है ब्रह्म में, वास्तविक नहीं है। ये आहच तन्मात्रम् सूत्र का अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि आहच श्रुति ही चैतन्य मात्रम विलक्षण रूपांतर रहितम निर्विशेषम ब्रह्म। श्रुति ब्रह्म को निर्विशेषम आह, ऐसा लगाना। श्रुति ब्रह्म निर्विशेषम आह, श्रुति ब्रह्म को निर्विशेष बता रही है। तो निर्विशेष ब्रह्म कैसा है? तो कहते हैं विलक्षण रूपांतर रहितम। इसमें विलक्षण लेना चैतन्य से विलक्षण, वह जड़त्व है। तो जड़त्व रूप से रहित सर्व, वो विलक्षण रूप है सर्वगंधत्वादि रूप, और ये जो सर्वगंधत्वादि रूप हैं उससे रहित तन्मात्रम का अर्थ कर दिया चैतन्य मात्रम। चैतन्य का अर्थ होता है ज्ञान, तो ज्ञान मात्रम ब्रह्म श्रुति आह, ज्ञान मात्र को ही श्रुति ब्रह्म कह रही है। असंग ज्ञान ही ब्रह्म है, विज्ञानम ब्रह्म। विज्ञानम में वी का अर्थ है विशुद्धम ज्ञानम, तो विशुद्ध ज्ञान है विजातीय स्वरूप से रहित ज्ञान, वही ब्रह्म है। विज्ञान ही ब्रह्म है, विशुद्ध ज्ञान ही ब्रह्म है। विशुद्ध ज्ञान है चिन्ह मात्र स्वरूप, वो चैतन्य मात्र कहो या विज्ञानम कहो, यही श्रुति ब्रह्म का स्वरूप बता रही है, विज्ञानम ब्रह्म ऐसा। और दूसरी सैंदव घन के उदाहरण से बृहदारण्य की श्रुति प्रज्ञान घन बता रही है। प्रज्ञान है विज्ञान, प्रज्ञान और विज्ञान का एक ही अर्थ है। प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम, विशुद्धम ज्ञानम विज्ञानम। तो प्रकृष्टता ज्ञान में क्या है, विजातीय संसर्ग राहित्य, ये प्रकृष्टता है। और विशुद्धता भी क्या है, विजातीय संसर्ग राहित्य। इसलिए विज्ञानम और प्रज्ञानम का एक अर्थ है, और प्रज्ञान घन है वो, ऐसा श्रुति बता रही है। तो घन शब्द बता रहा है विजातीय का बिल्कुल ही प्रवेश नहीं है, कहीं पर भी संपर्क नहीं है। तो यह श्रुति ब्रह्म को चिन्मात्र स्वरूप बता रही है, जिस कारण से उस कारण से सर्वगंधत्वादि जो विशेषताएं वाक्यांतर के द्वारा ब्रह्म में बताई जा रही हैं, वे विशेषताएं आरोपित हैं, वास्तविक नहीं। तो कहा वो कौन सी श्रुति है ब्रह्म को विलक्षण रूपांतर रहित चैतन्य मात्र बता रही है, ऐसी कौन सी श्रुति है, तो श्रुति बता रहे हैं कि स यथा सैंधव घनो अनंतरो अबाह्य कृष्णो रस घन एव, ये दृष्टांत है। एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव। तो सैंधव घन के दृष्टांत से ब्रह्म के चिन्मात्र रूप को बताने वाली ये श्रुति है। मैत्रेय को याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं मैत्रेयी ब्राह्मण में, ये जो आत्मा है वो चिन्मात्र रूप है। जिस आत्मा का ज्ञान अमृतत्व प्राप्ति का साधन है, मैत्रेयी अमृत होना चाहती है, मुक्त होना चाहती है। अमृत होने का अर्थ है मुक्त होना, मरण से रहित हो जाना। याज्ञवल्क्य जी चाहते हैं भौतिक संपत्ति का बंटवारा करना, लेकिन उसने कहा कि क्या मैं जो चाहती हूँ मरण से रहित होना, मृत्यु का अतिक्रमण करना चाहती हूँ, तो ये कात्यायनी और मेरे में जिस संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हो उस संपत्ति से मैं अमृत हो जाऊंगी। तो कहा नामृतस्य आशास्ति वित्तेन। तो कहा अमृतत्व का आप साधन जानते हो, उसे आप बताइए और आपके सन्यासी बनने में मैं बाधक नहीं बनती हूँ, लेकिन मैं जो चाहती हूँ उसका साधन आप जानते हैं, उसे बता करके फिर सन्यास लेने के लिए जाइए, मैं आपके साथ भी नहीं आना आऊँगी और बाधक भी नहीं बनूँगी। तो उन्होंने कहा कि आत्मावारे द्रष्टव्य, यदि तुम अमृतत्व कामा हो, अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हो, तो आत्मदर्शन प्राप्त करो। अमृतत्व कामेन आत्मा द्रष्टव्य। तो कहा आत्मदर्शन कैसे होगा, तो श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य। वो जो दर्शनीय आत्मा बताया, जिस आत्मा का ज्ञान मृत्यु का निवर्तक है, अमृतत्व का प्रापक है, वह आत्मा चिन्मात्र स्वरूप है, ऐसा यह श्रुति बता रही है। इसलिए आत्मा का ज्ञान तो सबको है, मैत्री भी मैं के रूप में आत्मा को जान रही है, लेकिन वो अपने आप को मैत्री नामक जो कार्यकरण संघात है याज्ञवल्क्य जी का सहयोगी, उसे ही मैं समझ रही है और चाहती है मुक्त होना। तो कहा इस कार्यकरण संघात से विलक्षण आत्मा का स्वरूप है चिन्ह मात्र, उसे उसका अनुभव करो मुक्त हो जाओगी। तो उसे समझाने के लिए कहा कि यथा स यथा सैंधव घन, तो सैंधव घन है नमक का ढेला, वो कहते हैं सैंधव घन का अर्थ टीका में टीकाकार की सैंधव घन लवण पिंड, लवण है नमक, पिंड है ढेला, वो कैसा है? तो अनंतरह अबाह्य, तो अंदर बाहर यानी सब ओर, कहीं से भी उसको चखो तो कृष्ण रसघन एव, पूर्ण रूप से वो रसघन है, नमकीन रस ही है उसका, लवण रस ही है उसमें, उस लवण रसता को छोड़ करके कहीं पर भी नमक के ढेले में न मिठास होगी न कड़वाहट होगी न तिक्तपना होगा। षड रसों में से लवण रस को छोड़ करके और कोई पांच रस उसमें किसी भी उसके अणु में नहीं मिलेंगे। ऐसे ही ये तो हुआ उसका उदाहरण, नमक का ढेला नमकीन ही नमकीन है, लवण ही लवण रस उसमें है, उसको छोड़ करके विजातीय दूसरा कोई रस नहीं है, एक विशेषता है उसकी, एक ही रूप है। ऐसे आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है वह भी कहते एवं वा अरे अयम आत्मा, ये जो दर्शनीय आत्मा है, ज्ञेय आत्मा है, जिसका ज्ञान अमृतत्व प्रापक है, वह आत्मा अनंतरह अबाह्य आभ्यंतर भाव रहित है, और कृष्ण प्रज्ञान घन एव, और वह संपूर्ण स्वरूप से प्रज्ञान घन ही है, घन शब्द विजातीयता का व्यावर्तक है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, उसमें दृश्य जो जड़ विषय है उसका प्रवेश ही नहीं है, दृश्यत्व का जड़त्व का। तो इसलिए गंधत्व आदि तो सब दृश्य हैं, इसलिए जड़त्व आदि से युक्त है, और वह मात्र स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है। यह इति यानी यह श्रुति ब्रह्म को चिन्ह मात्र स्वरूप बता रही है, जिस कारण से उस कारण से यदि अन्य श्रुति उसमें सर्वगंधत्वादि विशेषताएं बताती हैं दृश्य रूप, तो वे दृश्य रूप सर्वगंधत्वादि विशेषताएं तो प्रज्ञान घनता की विरोधी होने से, प्रज्ञान घनता जैसे पारमार्थिक है ऐसे पारमार्थिक नहीं हो सकती, और यदि कोई श्रुति बताती है तो वो कल्पित ही होगी, अध्यारोप कर रही है, ये माना जाएगा। एतद् उक्तं भवति नास्य आत्मनो अंतर बहिर्वा चैतन्यात् अन्यत् रूपम् अस्ति, चैतन्यम् एव तु निरन्तरम् अस्य स्वरूपम् यथा सैंधव घनस्य अंतर्बहिश्च लवणरस एव निरंतरो भवति न रसांतरम तथैव इति इति एतद् उक्तं भवति। ये इस श्रुति के द्वारा सैंधव घन दृष्टांत से बताया जा रहा है कि जैसे सैंधव घन यानी नमक के ढेले का अंदर बाहर एक लवण रस को छोड़ करके दूसरा कोई भी रस नहीं है, रसांतरम नास्ति, निरंतरम से निरंतर का अर्थ कर दिया तो रसांतर से वो रहित है, ऐसे ही ये दर्शनीय जो आत्मा है वह भी चैतन्य से अतिरिक्त रूपांतर से रहित है, ज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई उसका पारमार्थिक रूप नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप ही है। तो इस प्रकार ये जो इस अधिकरण का छठा सूत्र है इसकी चर्चा संपन्न हो जाती है। सातवें सूत्र की अवतरण टीका है, किंच श्रुति स्मृतियोः पर निषेधेन ब्रह्मोपदेशात् निष्प्रपंचम् ब्रह्म इत्याह दर्शयति च इति। तो कहते हैं किंच शब्द का अर्थ है और भी, यानी ब्रह्म निर्विशेष ही होगा, उभय रूप नहीं होगा और उसमें सविशेषता आरोपित है, यह बात इससे भी सिद्ध होती है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि श्रुति स्मृतियोः पर निषेधेन ब्रह्म उपदेशात् निष्प्रपंचम ब्रह्म, श्रुति और स्मृतियों में ब्रह्म का उपदेश पर यानि जो पर शब्दित औपाधिक विशेषता है उसके निषेध द्वारा ही अस्थूलम अननु इत्यादि में, नेति नेति इत्यादि में, मूर्तत्व अमूर्तत्व ये ब्रह्म का पर रूप है, उपाधि निमित्तक रूप है, द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच एवा मूर्तंच इत्यादि में जो मूर्तामूर्त रूप बताया गया है वह पर रूप है और उस पर रूप का प्रतिषेध करते हुए ही श्रुति ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप बताती है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते के अनुसार पहले औपाधिक स्वरूप का आरोप और फिर उस औपाधिक आरोपित स्वरूप का निषेध, वो है आरोपित स्वरूप है पर स्वरूप और उस पर स्वरूप निषेध द्वारा ही ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का श्रुति में तथा स्मृति में उपदेश किया जाता है, जिस कारण से उससे भी ये जो आरोपित उपाधि निमित्तक सर्वगंधत्वादि विशेष है वे ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप नहीं हैं, आरोपित ही हैं और ब्रह्म निरुपाधिक निर्विशेष ही हैं, निष्प्रपंच ही हैं, यह बात सिद्ध होती है। इसे इस अधिकरण के छठे सूत्र से भी ये सातवें सूत्र से भी बताया जा रहा है, सातवें सूत्र से बताया जा रहा है। ये टीकाकार ने कहा कि किंच श्रुति स्मृतियोः पर प्रतिषेध पर निषेधेन ब्रह्मोपदेशात, तो पर शब्द से लेना है आरोपित रूप को, आरोपित रूप के निषेध द्वारा ही निष्प्रपंच ब्रह्म का यानि निर्विशेष ब्रह्म का कथन हुआ है, उपदेश हुआ है, इसलिए भी ब्रह्म निर्विशेष ही है, निष्प्रपंच ही है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते, दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते, तो दर्शयति च अथो अपि स्मर्यते, ऐसे पांच पद हैं इसमें। तो दर्शयति च श्रुति ऐसा लगाना, तो दर्शयति यानी ज्ञापयति, तो श्रुति ज्ञापन करती है किसका, तो ब्रह्म की अनुवृत्ति ले आइए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से ले आइए, या न उभय थापि परस्य उभय लिंगम, यहाँ से परस्य को ले आइए और द्वितीयांत कर दीजिए परम, ऐसा परम ज्ञापयति, तो परम यानि ब्रह्म। तो दर्शयति च, इसमें दर्शयति क्रिया के कर्ता के रूप में श्रुति का अध्याय कर दीजिए, और परम यानि ब्रह्म श्रुति ज्ञापयति, ब्रह्म का ज्ञापन करती है, कैसे, तो पर निषेधेन, इस पद का भी अध्याय कर दीजिए। पर का अर्थ है आरोपित रूप निषेधेन, तो पर यानि आरोपित रूप निषेध द्वारा ही श्रुति ब्रह्म का ज्ञापन कर रही है, जिस कारण से, उस कारण से भी ब्रह्म निर्विशेष ही है, अरूपवद एव ही, वहां से अरूपवद एव की अनुवृत्ति ले आइए कि ब्रह्म अरूपवद एव, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा हो जाएगी, ब्रह्म निर्विशेष ही है। क्यों, तो श्रुति पर निषेधेन ब्रह्म यतो ज्ञापयति, जिस कारण से श्रुति ब्रह्म का आरोपित विशेष स्थूलत्वादि का निषेध करते हुए ही ब्रह्म का ज्ञापन करती है। जैसे द्वे वावो ब्रह्मणो रूपे, ये पहले ब्रह्म के दो रूप बता दिए, मूर्तंच एवा मूर्तंच, मूर्त क्या है अमूर्त क्या है इसका वर्णन कर दिया, और फिर कहा अथात आदेश नेति नेति, तो इसमें अथ शब्द का अर्थ है अनंतर, का मतलब अध्यारोपानंतरम, ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा, मूर्तामूर्त स्वरूप का निरूपण ये अध्यारोप है, तो अध्यारोपानंतरम। अतः का अर्थ है वो हेतु अर्थन है, तो ये आरोपित स्वरूप है, ये मूर्तामूर्त जिस कारण से, उस कारण से आदेश यानि उपदेश नेति नेति इति आरभ्यते यानि क्रियते, ब्रह्म के अध्यारोप स्वरूप का निषेध द्वारा ही उपदेश किया जाता है, इसीलिए अतः शब्द का अर्थ है। क्योंकि वह मूर्तामूर्त स्वरूप अध्यारोपित स्वरूप है। तो आगे हैं अथ अपि और स्मर्यते। सूत्रस्थ दर्शयति का तो इतना अर्थ निकलेगा कि अर्थात आदेश नेति नेति इत्यादि श्रुतियाँ जिस कारण से ब्रह्म का अध्यारोपित स्वरूप निषेध द्वारा ही ज्ञापन करती है, उस कारण से ब्रह्म निर्विशेष ही है, निष्प्रपंच ही है। और एक हेतु बताया जा रहा है कि अथो अपि स्मर्यते। इसमें अथ शब्द का अर्थ है अथो यानी तथा, तो तथा के द्वारा अपेक्षित यथा का अध्यार कर देना। तो यथा श्रुतौ आरोपित धर्म निषेधेन ब्रह्म ज्ञाप्यते तथा, ये अथो शब्द का अर्थ निकलेगा। तथा स्मृतावपि, ये अपि शब्द का, स्मर्यते अपि का अर्थ निकलेगा स्मृतावपि, यानी स्मृति में भी ब्रह्म के आरोपित स्वरूप के निषेध द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञापन स्मृति में भी होता है। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इससे भगवान ने अर्जुन को द्रष्टव्य जो ब्रह्म है, दर्शनीय जो ब्रह्म का स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप है ज्ञेय ब्रह्म, और उसे बताने की प्रतिज्ञा की कि ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि। कहा ज्ञेय का उपदेश क्यों करना चाहते हैं आप, क्यों कर रहे हैं? कहते यज ज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात, यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो जिसको जानने से अमृतत्व को प्राप्त करोगे, मुक्त हो जाओगे। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यज ज्ञात्वा मोक्षे से शुभात आएगा। अच्छा, यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ठीक है। तो जिसको जानने से अमृतत्व की प्राप्ति होगी, तो तुम अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, ये कह करके ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान का फल भी बता करके फिर ज्ञेय ब्रह्म का निरूपण करते हैं आरोपित निषेध द्वारा। ब्रह्म को ही एक प्रकार से पहले जगत का कारण बता दिया है और फिर कहा कि वह कारण नहीं है, उसमें कारणत्व रूप विशेष नहीं है, अनादिमत ब्रह्म, अनादिमत परम ब्रह्म। इसमें अनादिमत शब्द के द्वारा बताया जा रहा है कारणत्व रूप विशेष से रहित परब्रह्म है। आदिमत कहा जाता है कार्य को, आदि कहते हैं कारण को, आदिमत कहते हैं कार्य को। और अविद्यमानम आदिमत यानी कार्यम यस्य तत् अनादिमत का अर्थ निकलेगा जिसका कोई कार्य नहीं है, अर्थात जो स्वयं किसी का कारण नहीं है, कारणत्वरूप विशेष से रहित। तो ये जो अक्षर पुरुष शब्दित माया के संसर्ग से, प्रकृति के संसर्ग से ब्रह्म में कारणत्व रूप विशेष प्रतीत होता है, उस कारणत्व रूप विशेष से भी रहित ब्रह्म है, यह बात अनादिमत इससे बताई। तो जो अक्षर पुरुष शब्दित प्रकृति अव्याकृत माया के संसर्ग से आरोपित कारणत्वरूप विशेष का निषेध अनादिमत में नय के द्वारा किया गया, अन जो है ना न है, निषेधार्थ का है, आदिमत्व तो नहीं है उसमें, यानी कारणत्व तो नहीं है। आगे हैं तो ये जो श्रुति इस प्रकार अनादिमत परम ब्रह्म और वो सत भी नहीं असत भी नहीं का मतलब उसमें प्रत्यक्ष रूप विशेषता भी नहीं है, परोक्ष रूप विशेषता भी नहीं है। वो सत कहते हैं प्रत्यक्ष को, इंद्रिय गोचर अर्थ को, इंद्रिय गोचर अर्थ होता है प्रत्यक्ष अर्थ, शब्द आदि विषय वे सत है, इंद्रिय गोचर है प्रत्यक्ष है। और असत का अर्थ होता है परोक्ष, तो जो इंद्रिय गोचर नहीं है, पर्वत आदि में धुमादि को देख करके अनुमेय अग्नि आदि वे हैं परोक्ष, उनमें परोक्षत्व रहता है। तो ये जो परोक्षत्व प्रत्यक्षत्व रूप विशेषता है, उस प्रत्यक्षत्व परोक्षत्व रूप विशेषता से भी रहित परब्रह्म है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है, एकात्म प्रत्ययसार है। तो इसलिए दिव्य है, स्वयं प्रकाश कहते हैं दिव्य को। तो ये जो स्मृति है गीता, इस गीता रूपी स्मृति के स्मृति में भी कारणत्व परोक्षत्व अपरोक्ष और प्रत्यक्षत्व रूप विशेषताएं जो औपाधिक हैं, उनके निषेध द्वारा ही ज्ञेय ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, स्मृति बता रही है ब्रह्म को। तो जैसे श्रुति ने औपाधिक रूप के निषेध द्वारा ब्रह्म को बताया, ऐसा गीता रूपी स्मृति भी औपाधिक कारणत्वादि विशेषताओं के निषेध द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञापन करती है। जिस कारण से, उस कारण से निषेध्य जो विशेषताएं हैं वे ब्रह्म की पारमार्थिक नहीं है, उन विशेषताओं से रहित निर्विशेष ही पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म का। ये दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते, इस सूत्र से वेदव्यास जी बताते हैं। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, दर्शयति च श्रुति ही पररूप प्रतिषेधेन एव ब्रह्म, यानी श्रुति ब्रह्म दर्शयति, तो ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को श्रुति बताती है। लेकिन कैसे, कौन सी प्रक्रिया से, तो अपवाद प्रक्रिया से। वो अपवाद प्रक्रिया बताई पररूप प्रतिषेधेन एव से, ऐसा क्यों कहते, इसलिए कि श्रुति को सुनिश्चित है कि ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष है। यदि सविशेष ब्रह्म होता तो श्रुति अपवाद प्रक्रिया से नहीं अपितु अन्वय मुख से ब्रह्म को बताती, विशेषता उसमें होती तो। हाँ हाँ, तो निर्विशेषत्वाति हेतु बता, क्यों पररूप प्रतिषेधे न ही ब्रह्म का निरूपण श्रुति कर रही है, तो कहते इसलिए कि ब्रह्मण निर्विशेषत्वात्। कौन सी श्रुति है जो अपवाद न्याय से परब्रह्म का स्वरूप बता रही है, तो वो श्रुति बताई बृहदारण्यक की। अथात आदेशो नेति नेति, इस श्रुतिस्थ अथ शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार, द्वैतोक्त्य अनंतरम, अथ शब्द का अर्थ है द्वैत उक्ति के बाद, द्वैत कथनानंतर। और अतः शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञान हेतुत्वात्, अथ के बाद में श्रुति में अतः शब्द है ना, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें अथ का अर्थ है अनंतर और अतः का अर्थ है हेतु। ऐसे श्रुति में भी ये अथात आदेश, ये सूत्रात्मक वाक्य है, इसमें अथ इस निपात का अर्थ है अनंतरीय। वो किसका अनंतरीय? तो अनंतरीय बताया द्वैत कथनानंतरम, यानी अध्यारोप का अनंतरीय। द्वैत कथन है अध्यारोप, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच वा मूर्तंच इत्यादि, ये हैं द्वैत उक्ति यानी अध्यारोप। द्वैत उक्ति कहो या अध्यारोप कहो, उसका अनंतरीय बता रहा है। और अब आदेश यानी उपदेश किया जा रहा है किसका? अपवाद का उपदेश है, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञापन, वो है नेति नेति इत्यादि वाक्य से अपवाद। और ये अपवाद क्यों किया जा रहा है? तो अतः शब्द बता रहा है ज्ञान का हेतु है, ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान अध्यारोपित तो मूर्ता मूर्त के निषेध से होता है। इसलिए अध्यारोपित तो मूर्ता मूर्त जो स्वरूप है उसका निषेध किया जा रहा है। तो इसलिए अतः शब्द का अर्थ कर दिया ज्ञान हेतुत्वात्। टीका में तो नेत और आदेश शब्द का अर्थ कर रहे हैं उपदेश, तो नेति नेति इति उपदेश, और उपदेश का स्वरूप है नेति नेति, यानी ब्रह्म मूर्त भी नहीं अमूर्त भी नहीं, मूर्तत्व अमूर्तत्व विशेष से रहित निर्विशेष ब्रह्म है, ऐसा उपदेश और क्रियते पद का अध्याय करना है। नेति नेति इति आदेशः यानी उपदेशः क्रियते, इस प्रकार वो श्रुति का अर्थ हो जाएगा। अध्यारोप के अनंतर नेति नेति ऐसा आरोपित स्वरूप के निषेध का, निषेध द्वारा ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का उपदेश किया जाता है, क्योंकि आरोप निषेध ही अपवाद ही ब्रह्मज्ञान का हेतु है। यह अतः शब्द ने बताया। इस प्रकार ये बृहदारण्यक श्रुति अध्यारोपित तो निषेध द्वारा ब्रह्म का ज्ञापन कर रही है। ऐसे ओ अथर्व श्रुति भी केनोपनिषद का ये परंपरा उपदेश है। अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, इसमें विदित शब्द का अर्थ है क्षर पुरुष। गीता के 15वें अध्याय में जो क्षर पुरुष है उसे यहाँ केनोपनिषद में विदित शब्द से कहा जा रहा है, यानी कार्य को विदित है कार्य, और क्षर सर्वाणी भूतानि से वो कार्य को ही वो क्षर पुरुष बता है कार्य उपाधि, और अविदित है कूटस्थ यानी अक्षर, अक्षर पुरुष कारण उपाधि। तो अन्यदेव तद विदितात्, इसमें अन्यत शब्द निषेध अर्थ में एक प्रकार से, तत् यानी वो जो जिज्ञास्य ब्रह्म है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः इत्यादि शब्दों के द्वारा जिस ब्रह्म की जिज्ञासा उत्तम कोटि के शिष्य ने अपने आचार्य के सामने की है, उस जिज्ञासित ब्रह्म को तत् शब्द से लेना। वो जिज्ञास्य ब्रह्म विदितात् अन्यत् यानी कार्यत्व विशेषता से रहित है, कार्यत्व रूप विशेष उसमें नहीं है, मूर्त नहीं है वो, और अविदितात अधि, तो कहा कार्यत्व विशेषता वाला नहीं है तो फिर कारणत्व रूप विशेषता उसमें होगी, तो कहा कि अविदितात अधि तत्, तो अधि का अर्थ है अन्यत, तो यह जिज्ञास्य ब्रह्म अविदित यानि कारण से भी अक्षर पुरुष से भी अन्यत है। तो इस प्रकार ये केनोपनिषद का परम परोपदेश भी यही बताता है कि ब्रह्म में वस्तुतः कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता भी नहीं है, कार्यत्व कारणत्वादि विशेषताओं से रहित निर्विशेष ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप है, ऐसा ये केनोपनिषद श्रुति भी बता रही है। तो तैतरीय श्रुति भी यही बताती है, बृहदारण्यक श्रुति हो गई यजुर्वेद और केनोपनिषद श्रुति हो गई अथर्ववेद। अब यजुर्वेद की श्रुति बताई जा रही है कौन, हाँ केनोपनिषद सामवेद है, तलवकार शाखा की है, सामवेद है, और अब यजुर्वेद की बताई जा रही है। बृहदारण्यक भी यजुर्वेद की है और ये तैतरीय भी यजुर्वेद की है। बृहदारण्यक है शुक्ल यजुर्वेद और ये कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय उपनिषद। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्येवमाद्या, तो यतो वाचो निवर्तन्ते यह श्रुति भी यही बता रही है कि वाचः यानि शब्दाः, यतः यानि यस्मात् ब्रह्मणः निवर्तन्ते, निवृत्त हो जाते हैं, का मतलब अपना विषय शक्ति संबंध से उसे नहीं बना पाते, का मतलब शक्यार्थ नहीं है वो, अपने शक्ति का विषय ब्रह्म को नहीं बना पाते, शक्ति संबंध से ब्रह्म का ज्ञापन नहीं कर पाते, वाच्यार्थ नहीं बना पाते उसे। शब्द की पहुंच शक्ति संबंध से उन्हीं पदार्थों में होती है जहां शब्द का प्रवृत्ति निमित्त रहता है। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है जाति क्रिया गुण संबंध, ये जिसमें होता है इन चार में से एक न एक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जिन पदार्थों में रहता है उन्हीं पदार्थों को शब्द शक्ति संबंध से बता पाते हैं, और शक्ति संबंध से जिन अर्थों को शब्द बता रहा है माना जाता है कि शब्द की वहाँ पहुँच है, उस अर्थ में शब्द पहुँच गया, और शक्ति संबंध से जिन अर्थों को नहीं बता पा रहे हैं शब्द, उन अर्थों को नहीं बता पाते जो प्रवृत्ति निमित्त से रहित है, तो माना जाता है वहाँ से शब्द वापस आ गया, वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो ब्रह्म जाति रहित है, ब्रह्म की कोई जाति नहीं है, और निष्क्रिय है ब्रह्म, निष्क्रियम निष्कलम शांतम, जिस ज्ञेय ब्रह्म जो है वह क्रिया रहित होने से क्रिया रूप उसमें प्रवृत्ति निमित्त भी नहीं रहेगा। जैसे पूजक पाठक पाचक इत्यादि शब्द पूजा और पाक आदि क्रिया को प्रवृत्ति निमित्त मान करके उन क्रियाओं के निर्वर्तकों को बताते हैं, ऐसा ब्रह्म कोई क्रिया वाला होता किसी न किसी क्रिया का निर्वर्तक, तो उस क्रिया रूपी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के कोई क्रिया का वाचक शब्द ब्रह्म को बता देता, लेकिन ऐसा है नहीं, ब्रह्म कोई किसी क्रिया का निष्पादक नहीं है, निर्वर्तक नहीं है, और निर्गुण है ब्रह्म, इसलिए उसमें गुण रूप विशेषता भी नहीं रहेगी, इसलिए शुक्लादि शब्द भी ब्रह्म को नहीं बता पाएंगे, और असंग होने के कारण असंगो ही अयम पुरुष। तो माता पिता गुरु शिष्य भाई बहन इत्यादि शब्द जैसे संबंध विशेष को लेकर के बताते हैं अपने अर्थ को। ऐसे ब्रह्म को संबंध को प्रवृत्ति में तो मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्द भी अपने शक्ति संबंध से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म संबंध रहित है। तो यही प्रवृत्ति निमित्त होते हैं, उनमें से कोई भी प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म में न होने के कारण ब्रह्म को श्रुति कहती है बताए बिना ही, अपने शक्ति संबंध से शक्ति का विषय बनाए बिना ही शब्द ब्रह्म से वापस आ जाते हैं। यह तो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य यानी अपना विषय बनाए बिना ही, बताए बिना ही, ज्ञापन किए बिना ही आ जाते हैं। तो कहा मन से होगा, मन तो जनाएगा, तो कहते स्वतंत्र जो मन है जिसमें शास्त्र और आचार्य के द्वारा प्रदत्त जो संस्कार है वे नहीं है। वेदांत संस्कारों से संस्कार हीन जो मन है, वेदांत के संस्कार जिसमें नहीं है, ऐसा स्वतंत्र मन वो ब्रह्म को नहीं बता पाता। यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म केनोपनिषद बताता। वो मन का ज्ञाप्य नहीं है, मन उसको नहीं बता सकता, वो तो मन का प्रकाशक है। जो मन का प्रकाशक है उसका प्रकाशन मन कैसे कर पाएगा? तो इसलिए मनसा सह वाच ये तो अप्राप्य निवर्तन्ते। तो जिसका ज्ञापन किए बिना ही मन सहित शब्द वापस आ जाते हैं, तो मतलब शब्द का वह वाच्यार्थ नहीं है, अवांग मनस गोचर है। तो इत्येवम् आद्या इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को बता रही हैं मूर्तत्वादि विशेषताओं से रहित। मूर्तत्वादि विशेषताओं का निषेध करके ही ये श्रुतियां ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप जो निर्विशेष है उसका ज्ञापन कर रही है। जिस कारण से, उस कारण से ब्रह्म निर्विशेष ही है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।